بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Må Abu Lahabs båda händer förstöras, och han är säkerligen förstörd. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Varken hans rikedom eller hans söner kommer att gynna honom. Han ska brinna i en eld med flammande lågor. Medan hans fru bär på dess ved. Runt sin hals har hon ett flätat rep av eld.